Hallottál végül a kimosod azt a pöttyös táskát, amit kértem? Igen. Na, akkor hozzad, merre vagy? Mindjárt indulok, bezárom még a csukolajt. Na, akkor hozzad el, majd hónap akkor bevakarok mindent. Jó van, akkor majd elviszem. Mindjárt nagyon. Zárom a csúkolajtot, megcsináltam a négy ikebanát, meg tököt kerestem, csak hát egy, jó van, egy olyan, tudod, olyan sárga tököt. Meg most csak már nem nagyon tudom, hova rakjam, mert totál főpakoltam. Na, de mindegy, majd megyek, jó? Jó, na, na. Szia! Szia, szia, szia! Szia, szia!